zdolności kredytowej. Zadzwoń 19 019. Koszt według stawek operatora. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Czwartek, 15 listopada, jest 15. Jolanta Pawlak i Romuald Wójcik, zapraszamy na serwis Trójki. Autor nagrań rozmowy z byłym już szefem KNF, Leszek Czarnecki, będzie jutro przesłuchany. Prokuratura zajmuje się też śledztwem po śmierci dwulatki z Siedlec. Szczegóły tej sprawy za chwilę. Gorąca zupa i koce w serwisie Trójki, też o akcji stołecznych strażników. Jutro w Śląskim Oddziale Prokuratury Krajowej stawić ma się właściciel Getin Noble Banku i Idea Banku, Leszek Czarnecki. Prawdopodobnie śledczy zapytają m.in. o to, dlaczego nagranie z byłym już szefem KNF-u Markiem Chrzanowskim trafiło do prokuratury dopiero teraz, a nie w marcu, kiedy rozmowa została nagrana. W tle jest podejrzenie o korupcję. Z nagrania wynika też, że Chrzanowski proponował usunięcie z KNF Zdzisława Sokala, przedstawiciela prezydenta w komisji i szefa Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, bo miał on być zwolennikiem przejęcia banków Czarneckiego przez państwo. Głos w sprawie zabrał prezydent Andrzej Duda. Jak mówił jego przedstawiciel w KNF chciał podejmować słuszne działania. Pan Zdzisław Sokal odwołuje się do regulacji i rozwiązań, które Polska musiała przyjąć, ponieważ dokonywała tego w ramach recepcji dyrektywy Unii Europejskiej. To są instrumenty przewidziane prawem europejskim, które służą zabezpieczeniu interesów depozytariuszy, ludzi, którzy złożyli swoje pieniądze w bankach, podkreślił prezydent. Zaznaczył, że potrzebne jest zgromadzenie dowodów i wyjaśnienie sprawy wokół KNF-u. Mamy dzisiaj publikacje medialne, mamy dzisiaj twierdzenia. Potrzebne jest wyjaśnienie sprawy, no a żeby sprawę wyjaśnić, wszystkim potrzebne są dowody, więc mam nadzieję, że odpowiednie podmioty zajmą się po pierwsze zebraniem tych dowodów, po drugie mam nadzieję, że ci, którzy twierdzą, dowody przedstawią. Wtedy będą rzecz jasna odpowiednie podmioty podejmowały w tej sprawie odpowiednie decyzje. Według prezydenta sytuacja na rynku jest bezpieczna, a mówił o tym w TVP Info. Sytuacja jest opanowana. Przede wszystkim chcę podkreślić, odpowiedzialnie zachował się były przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego, że jednak od razu powiedział, wobec wątpliwości, które się pojawiają w związku z tymi publikacjami medialnymi, jestem gotów, podaję się do dymisji, nie ma żadnego problemu, bezpieczeństwo sektora finansów jest najważniejsze. Prezydent Andrzej Duda jest dziś w Jasionce pod Rzeszowem na kongresie 590. Prokuratura w Siedlcach wszczęła śledztwo w sprawie śmierci dwuletniej dziewczynki. Dziecko zmarło, bo zdaniem rodziców nie udzielono mu na czas pomocy medycznej. W nocy z czwartku na piątek matka dwukrotnie dzwoniła na pogotowie. Mówiła, że dziecko od kilku dni wymiotuje i ma biegunkę. Dyspozytor doradził wizytę u pediatry. Rodzice sami zawieźli dziecko do szpitala, gdzie mimo reanimacji zmarło. Zawiadomienie do prokuratury złożyła matka, informuje prokurator rejonowy w Siedlcach Katarzyna Wąsak. Płynęło zawiadomienie matki dwuletniego dziecka dotyczące nieumyślnego spowodowania śmierci tego dziecka. Sprawa została wstępnie zakwalifikowana narażenia człowieka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia i nieumyślne spowodowanie jego śmierci. Dyrektor siedleckiego pogotowia nie chce komentować sprawy. Nieoficjalnie, jak dowiedziało się Polskie Radio, uważa, że ze strony pogotowia nie było żadnych zaniedbań. W brytyjskiej Izbie Gmin debata w sprawie umowy brexitowej. Premier Theresa May, która odpowiada za przygotowanie dokumentu, atakowana jest zarówno przez opozycję, jak i członków własnej partii. Zarówno pro, jak i antyunijni. A jeszcze w tym roku będzie musiała uzyskać zgodę parlamentu na to porozumienie. Przeciwko umowie jest lider lewicy Jeremy Corbyn. To wielka, szkodliwa klęska. Po dwóch latach nieporadnych negocjacji rząd stworzył nieudolną umowę przekraczającą granice, które sam wyznaczył. Ale Theresa May ma też przeciwników we własnej partii. Ta umowa nie ma szans na przyjęcie w parlamencie, mówi członek skrzydła eurosceptycznego stronnictwa Mark François. Anna Soubry to z kolei konserwatywna zwolenniczka Unii. Jej propozycja? Brak Brexitu. Zostani w Unii. Tu mamy najlepszy układ. Theresa May powtarza, wynegocjowane porozumienie jest w interesie narodowym, a wybór przed posłami jest prosty. Możemy wybrać, by wyjść bez umowy. Możemy ryzykować, że Brexitu nie będzie wcale, albo też możemy się zjednoczyć i poprzeć najlepszą umowę, jaką da się wynegocjować. Tę umowę. Do głosowania w parlamencie miałoby dojść do końca roku. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. Rano do dymisji podał się kluczowy minister do spraw Brexitu. Gorącą zupę, koce i ciepłą odzież będą rozdawać bezdomnym koczującym poza schroniskami warszawscy strażnicy miejsc. Wspólna akcja Caritas i Straży Trochę Ciepła dla Bezdomnego potrwa do marca, mówi ksiądz Zbigniew Zembrowski. Chodzi o to, żeby te osoby w tych skrajnie niebezpiecznych warunkach nie zginęły. A zimą potrzebujących jest więcej, dodaje Grzegorz Staniszewski ze Straży Miejskiej. Ta liczba miejsc urośnie do około 140-150 na terenie Warszawy, w których będzie przebywało 500-600 osób. Straż Miejska prosi o zgłaszanie pod numery alarmowe osób bezdomnych, które koczują w ruderach, parkach czy innych miejscach. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

No i panowie sami się przedstawili. Dwupłytowy album Męskie Granie 2018 rozpoczyna się na pierwszej płycie właśnie od tego utworu. To będzie nasza piosenka dnia w najbliższy poniedziałek. W sobotę więcej z tej płyty zagra oczywiście Piotr Stelmach. W magazynku pora na jedną z dwóch płyt tygodnia. Między innymi Beatlesów, a może nawet samego białego albumu słuchał w szkole podstawowej Bedford w Anglii Grzegorz Turnau. To była pierwsza muzyka, jaką zdecydował się samodzielnie wykonywać i teraz po latach nagrał coś w rodzaju wspomnienia czy tributu dla samego siebie, raczej swoich muzycznych początków. Płyta Bedford School to nasza druga płyta tygodnia. She can kill with a smile, she can wound with her eyes. She can ruin your faith with her casual lies. And she only reveals what she wants you to see. She hides like a child, but she's always a woman to me. She can lead you to love, she can take you or leave you. She can ask for the truth, but she'll never believe you. And she'll take what you give her as long as it's free. She steals like a thief, but she's always a woman to me. Oh, oh, oh, she takes care of herself. She can wait if she wants. She's ahead of her time. Whoa, whoa, whoa. And she never gives out. And she never gives in. She just changes her mind. She will promise you more than the Garden of Eden. Then she carelessly cut you and laugh while you bleeding. But she'll bring out the best and the worst you can be. Blame it all on yourself, 'cause she's always a woman to me. Na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na. Oh, oh, oh, she takes care. just mine. She's frequently kind, then she's suddenly cruel. She can do as she pleases, she's nobody's fool. But she can't be convicted, she's earned her degree. And the most she will do is throw shadows at you, but she's always a woman to me. Na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na. Pan Piotr Drzewnika i pan Krzysztof z Bolesławca, biały album Beatlesów, pan Tomasz z Krakowa i pani Katarzyna ze Świdnika. Bedford School Grzegorza Turnała. Gratulujemy. Nasze dwie płyty tygodnia trafiły w godne ręce. Goście w dzisiejszym magazynku to Michał Wiraszko, który za chwilę dotrze do studia Radia Poznań, opowie o naszej dzisiejszej piosence dnia i trasie koncertowej grupy Muchy, i Agata... Monika Bożym, przepraszam. Monika Bożym, która dotrze na Myśliwiecką 357 za mniej więcej kwadrans i opowie o swojej nowej koncertowej płycie Radio Hedonistycznie. A wczoraj była premiera tego utworu, Hozier. I still watch you when you're grooving, as if through water from the bottom of a pool. You're moving without moving, and when you move, I moved. You are a call to motion, there all of you a verb in perfect view, like Jonah on the ocean. When you move, I moved. When you move, put to mind of all that I wanna be. When you move, I could never define all that you are to me. So move me, baby. Reasoning made lucid and cool. I know it's no improvement. When you move, I move. You're less balloon and leaping, or Fred Astaire in sequence. Honey, you, you're Atlas and it's sleeping. And when you move, I move. When you move, I can recall something that's gone. When you move, honey, I'm putting on something so flawed and free. So move me, baby. Shake like the bough of a willow tree. You do it naturally. Move me, baby. So move me, baby. Like you've nothing left to prove, but nothing. Mamy dla Państwa teraz zaproszenia na tegoroczny festiwal Ars Cameralis. 15 listopada, to zdaje się dzisiaj, o godzinie 19 w Kinoteatrze Rialto w Katowicach wystąpi zespół The Mountain Gods. Mamy dla Państwa cztery podwójne zaproszenia. Aleksandra Budka czeka pod numerem telefonu 22 i 7 trójek. Przypomnę, że jest z nami płyta Męskie Granie 2018. Płyta podwójna. Wśród wielu utworów, które są na tej płycie unikatowe, moją uwagę zwraca na przykład numer 4. Tu, dla tych, którzy nie byli na koncercie, Natalia Przybysz wykonała unikatową wersję utworu Dzieci Malarzy z Anną i Jackiem Przybyszami. Płyta Męskie Granie, płyta pierwsza, utwór numer 4. Bilety na Ars Cameralis 22 i 7 trójek czeka Aleksandra Budka. Partnerem festiwalu Ars Cameralis jest Radiowa Trójka. Zaproszenie na dzisiejszy koncert w ramach festiwalu Ars Cameralis otrzymuje od nas pan Marcin z Piekra Śląskich, pan Jerzy z Orzesza i pani Iwona z Raczek. Partnerem festiwalu Ars Cameralis jest Radiowa Trójka. I bardzo nam z tego powodu miło. W studio Radia Poznań jest Michał Wieraszko. Jesteś? Jestem, cześć. Opowiedz po pierwsze o naszej dzisiejszej piosence dnia. Rzadko mamy okazję zaprosić artystę, żeby sam reklamował piosenkę dnia w Trójce. Ty masz tą wyjątkową okazję. Bardzo dziękuję za zaproszenie. To jest wielki zaszczyt być u was od wielu, wielu lat. Tym bardziej się cieszę, że mogę zaprezentować ten nowy utwór. Nowy utwór, który powstał z myślą już o nowej płycie. Udało nam się w tym roku wrócić na scenę, zagrać na letnich festiwalach. Tymczasem przygotowujemy się do trasy spinającej ten rok i ten powrót, trasy Xero Romance Tour, która już w niedzielę startuje we Wrocławiu. I tym samym podzieliliśmy się nowym utworem, utworem Miłość. No i stąd właśnie nadaję państwu z tego miejsca dzisiaj. To zanim zagramy, jeszcze jedna rzecz, bo wiem, że utwór miał też tytuł roboczy. Ostatecznie stanęło na takim, który jest, myślę, bardziej nośny, ale mnie się tamten roboczy bardzo, bardzo podobał. Wiesz co, ja tak sobie pomyślałem, że tyle już tych przenośni w życiu napisałem, tyle już kazałem ludziom główkować się, o co tam do końca w tych piosenkach chodzi. Pomyślałem, że a może puszczę oko do tej prostoty, w której ponoć drzemie największa siła. A też ten tytuł zdaje się być dopełnieniem treści tej piosenki i ostatecznie dlatego też wygrał. To powiedz jeszcze, bo wiem, że przełomowym był na pewno dla was w dużej mierze koncert na tegorocznym Spring Breaku. Czy przed koncertem w Poznaniu mieliście postanowiony ciąg dalszy, czy to było jednak uzależnione od tego, jak pójdzie? Oj, nikt by się nie obraził, gdyby się na tamtym koncercie skończyło, bo taka była pierwsza intencja, zagrać koncert wspomnieniowy, przypominający dziesięciolecie wydania Terror Romansu. Okazało się, że ludzie od nas jednak nie zapomnieli, że chcą nas nadal słuchać. Nie mogliśmy zareagować inaczej. Dostaliśmy zaproszenia i na Off Festival, i na Open Era, i na Męskie Granie. Wszędzie się w tym roku latem pojawiliśmy. No i pomyśleliśmy, że z chłopakami, no to co? No to chyba jeszcze nie zawieszamy butów na kołkach i walczymy. No i to jest kolejne dziecko, kolejny owoc tej decyzji. Wracacie do Poznania 1 grudnia. Jest cykl koncertów, które zaczynają się już 18 listopada. Powiedz, czy coś z premier oprócz naszej piosenki dnia dzisiejszej, nie nagranych jeszcze na nową płytę premier, macie zamiar ogrywać na koncertach? Tak, jest jeszcze trzeci utwór gotowy, który też już jest praktycznie nagrany i myślimy, żeby pokazać go państwu w styczniu, może w lutym. Na pewno go zagramy na tej trasie. Na pewno zagramy po raz ostatni w całości, przynajmniej na długi, długi czas, ostatni raz w całości płytę Terror Romance i przekrojowo kilka utworów, o które proszą nasi słuchacze na mediach społecznościowych. To będzie taka trochę sentymentalna trasa, ale myślę, że da nam dużo siły i kopa przysłowiowego po to, żeby w 2019 rok wejść z przytupem i nagrać długo grający album. Opowiadał Michał Wieraszko, który teraz ma jeszcze jedno słowo do powiedzenia, zapowie piosenkę dnia. Drodzy państwo, bardzo, bardzo miło mi zapowiedzieć nowy utwór zespołu Muchy i zaprosić na koncerty. Przed państwem piosenka Miłość. Jesteś jak nieproszony gość, jak dawno niewidziany krewny. Przychodzisz zawsze nie w ten czas, wypijasz barek i chcesz zostać na noc. Zakładasz nogi na mój stół, w ubraniu wchodzisz mi do łóżka, jak ojciec panny młodej. Od tej chwili nie na wszystko mam wpływ. Dobre adresy. wiem wroga. Zanim zostawisz krótki list, że najwyraźniej właśnie tak miało być. Dobre adresy do złych. Nowe nagranie zespołu Muchy. Miłość to nasza dzisiejsza piosenka dnia. Jest już z nami Monika Bożym, która przed chwilą została poczęstowana przeze mnie na przywitanie najbardziej koszarowym dowcipem branżowym ostatnich dni, którego nie możemy opowiedzieć niestety na antenie, dlatego posłuchamy muzyki. Wakey, wakey, rise and shine, it's home again, off again, on again, watch it falling, dominoes in pretty patterns, fingers in a blackbird pie, and tingling, tingling, tingling, is what you feel now, what you up to, what you up to, reasonable and sensible, dead from the neck, I guess I'm stuffed, stuffed, stuffed, you thought you had it in you, but not. Not, not, for no real reason. Squeeze the tubes, empty bottles. I take a bow, take a bow, take a bow. Is what you feel now? What you up to? What you up to? The elephant that's in the room is stumbling, tumbling, tumbling, and duplicating, triplicating, plastic bags and duplicate and triplicate. Dead from the neck, I guess I'm stuck. But not, enough, enough. Exactly where do you get off? It's enough, enough, enough, enough. I love you, but enough is enough. Dzień dobry. Dzień dobry, cześć. Po pierwsze, przyznajmy się na antenie, że poprosiłaś, bo nie masz już, jak twierdzisz, obiektywnego stosunku do tych nagrań, żebyśmy wybrali piosenkę sami. Po drugie, czy mylę się mówiąc, że początek tej płyty, którą trzymam w ręce, jest na pewnym koncercie w Berlinie. Zresztą wywołałaś furorę, opowiadając o tym, jak wytrzymać 7 godzin stojąc w tłumie. Może do tego nie wracajmy. Tak było. Nie, moja miłość do Radiohead trwa dużo dłużej niż od tego koncertu w Berlinie. Natomiast no, był to jakiś taki, wiesz, kolejny powiew wiatru miłości na koncercie w Berlinie. Natomiast no, moja miłość się zaczęła w jakimś autokarze na wycieczkę szkolną z kolegą z Discmana na słuchawkach, myszkach od płyty Hail to the Thief i od tamtej pory ta miłość trwa. Mam wręcz wrażenie, jak sobie przypominam, czego słuchałam przed odsłuchem pierwszym tej płyty Radiohead wspomnianej, czyli Hail to the Thief. Słuchałam muzy dosyć słabej, więc tak sobie ostatnio zdaję sprawę z tego, że chyba to Radiohead to były takie w ogóle wrota do mojego zrozumienia materii, wiesz, jak muzyka może brzmieć, jak ekstra może być, jakich emocji można doświadczać, kiedy się jej słucha, i chyba dzięki nim również zaczęłam umieć słuchać jazzu. Emocjonalny sposób, w jakim o tym opowiadasz, absolutnie potwierdza tę tezę. Doprecyzuję pytanie, czy impulsem do powstania tej płyty i tej sesji był koncert w Berlinie? Nie. Natomiast jak sobie odświeżyłam, śpiewając w tym 80-tysięcznym tłumie piosenki, zdałam sobie sprawę z tego, jak one głęboko we mnie są. I że ja tak naprawdę wcale bym się nie chciała z tymi piosenkami mierzyć. Wiesz, bo to jest częste pytanie, które mi teraz zadają dziennikarze. Jak to było zmierzyć się z piosenkami Radiohead? Ja się nie chciałam z nimi zmierzyć. Tylko zaśpiewać. Ja sobie chciałam je po prostu zaśpiewać. Pośpiewać. Czyli mówiąc krótko, to był album, który się musiał zdarzyć. Sprawa była nieunikniona. Było pytanie tylko kiedy, w jakich okolicznościach i jak, prawda? Ja w ogóle nie spodziewałam się, że z tego będzie płyta. Uważałam, że to by było trochę przegięcie, że to by było zbyt buńczuczne. Zrobienie sobie urodzinowego koncertu z tym repertuarem dla własnej hedonistycznej przyjemności miało jakiś sens. Sama sobie to w głowie usprawiedliwiałam, że tak mogę. Zresztą to piękne określenie jakby troszeczkę rozmyło zadęcie, prawda? Bo przez to stało się to rzeczywiście bardziej zabawą na temat niż poważnym projektem. Dokładnie. To miała być frajda dla mnie, naprawdę. To miał być po prostu prezent dla mnie. Piosenki zaaranżowane przez wybitnego Nicolę Kołodziejczyka, z którym chciałam już pracować od bardzo dawna. Sobie zrobiłam frajdę. No a potem okazało się, że ta frajda nie była tylko moja, tylko też przede wszystkim najpierw zespołu, który był dla mnie bardzo dużym napędem do tego, żeby coś z tym jeszcze zrobić. No i publiczności, która na tych dwóch koncertach w Syrenie urodzinowych była, bo sprzedaliśmy Syrenę dwukrotnie i ludzie mi wręcz nie dawali spokoju. Po prostu kiedy następny, no stwierdziłam, że dobra, no jak już to tak wyszło. I wyszło to naprawdę z potrzeby serca, a nie jakiegoś takiego, nie wiem, wyrachowanego, super przemyślanego konceptu. Tylko jest to szczere muzykowanie. To czemu tego nie nagrać? I nagraliśmy to oczywiście w warunkach koncertowych, bo uważam, że tylko wtedy byłoby to uczciwe. Był to projekt i aranże napisane pod sytuację koncertową i niech tak zostanie. Po skryptem jest tylko takie, że to jest dla tych wszystkich państwa, którzy męczyli na odczepnego, żeby już mieli płytę i to w dodatku koncertową i żebyś nie musiała więcej koncertować. Nie, wręcz przeciwnie. Chciałam pokazać, jak fajnie jest na moich koncertach. Jak zwykle kompletnie się nie zgadzamy, ale bardzo nam się przyjemnie rozmawia. Czy pozwolisz, że skoro mam ten zaszczyt wybierać samemu, wybiorę nie oczywiście, bo ten stryjo wieczorowy jest rzeczą, która pokazuje chyba trochę klimat tej płyty też. Super. Tak, numer 5. takie w tle. Koncert to koncert. Jak się dziecko odezwało, to... Dokładnie. Nie, ale w idealnym momencie jakieś mega muzykalne dziecko. To co, to nie jest wcale płyta na odczepnego, koncerty jeszcze będą? Jak najbardziej. 26 listopada gramy w Teatrze Syrena, czyli tam, gdzie to wszystko się zaczęło i to moje urodziny rok temu się odbyły. Serdecznie Państwa tam zapraszam, szczególnie, że Marta Zalewska zagra support i jej pierwsza autorska płyta już 7 grudnia, z czego też bardzo, bardzo się cieszę. I myślę, że warto tam przyjść, chociażby z tego względu, że atmosfera, która bije od nas, po prostu czystej radości z tego, że się możemy spotkać i to pograć na trzy waltornie, klarnet basowy, wiole da gambe i trio improwizujące. Myślę, że jest wyjątkowa. I ja jak opowiadam o tym tylko, to mam ciarki i naprawdę dawno, dawno się tak nie czułam na scenie dobrze jak z nimi. Uśmiechała się przez radio Monika Bożym. Bardzo dziękujemy. Dzięki. Płyta Radio Hedonistycznie. To była taka przedpremiera. Elżbieta Malinowska, Aleksandra Budka, Piotr Metz. Dziękujemy. Na koniec Nosowska śpiewa Tilaw. Dziś King siedzi w celi,